Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 sierpnia, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Prawie 1200 interwencji strażaków po burzach. W Świętokrzyskiem od uderzenia pioruna zginęła kobieta. Do udziału w referendum zachęcają politycy PiS. Opozycja krytykuje pytania. W nocy Moskwę zaatakowały drony. Włączył się system alarmu przeciwlotniczego. W województwie świętokrzyskim od uderzenia pioruna zginęła kobieta. Doszło do tego wieczorem w miejscowości Aleksandrów w gminie Sędziszów. Oficer prasowy jędrzejowskiej policji Beata Soboń wyjaśnia, że kobieta była reanimowana na miejscu. Dyżurny jędrzejowskiej komendy otrzymał informację, że w miejscowości Aleksandrów, to jest teren gminy Sędziszów, najprawdopodobniej doszło do porażenia osoby piorunem. Zespół ratownictwa medycznego podjął czynności resuscytacyjne, przywrócono kobiecie funkcje życiowe, następnie przewieziono ją do szpitala w Jędrzejowie. Niestety przed godziną 21 otrzymaliśmy informację, że nastąpił zgon kobiety i jej życia nie udało się uratować. W nocy nad Polską przeszedł front burzowy. W całym kraju strażacy interweniowali prawie 1200 razy. Służby techniczne PKP Polskich Kolei SA zakończyły usuwanie usterki urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia. Do awarii doszło po przejściu gwałtownych burz nad stolicą. Magdalena Janus z zespołu prasowego spółki PKP PLK informuje, że sytuacja się stabilizuje. Przywrócona została rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Do usterki doszło około godziny 4 rano. Natychmiast na miejsce skierowano służby techniczne. Naprawa usterki trwała do około godziny 6.55. Opóźnienia pociągów wynosiły do kilkudziesięciu minut. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów podawane są na stacjach, na przystankach oraz w pociągach. Polskie Linie Kolejowe proszą pasażerów o zwracanie uwagi na komunikaty. Synoptycy ostrzegają, że dziś możemy spodziewać się kolejnych gwałtownych burz. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała powiedział, że pytania referendalne zaproponowane przez PiS to zabezpieczenie interesów Polaków. Wczoraj Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie referendum. Te pytania nie powinny budzić wątpliwości, dodaje wiceminister. Są to, powiedziałbym, dosyć proste pytania, wydaje mi się, że jednoznaczne, z których łatwo sobie wyrobić zdanie, więc no, każdy obywatel ma okazję głos swój wyrazić. Opozycja mówi, że to są złe pytania, ponieważ to są sprawy oczywiste. Jeżeli namawiają ludzi, żeby do referendum nie poszli, to znaczy, że Donald Tusk, Platforma Obywatelska na przykład nie chce, żeby było wiążące referendum w Polsce, które zakaże podwyższania wieku emerytalnego. No. Referendum skrytykowała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. W programie Trzecim Polskiego Radia powiedziała, że takie głosowanie powinno dotyczyć najważniejszych kwestii. Konstytucja, wejście do Unii Europejskiej. To były rzeczy istotne, gdzie trzeba odwołać było się do zdania Polaków po to, aby mieć ten konsensus społeczny, takie większe umocowanie, które zostały podjęte. Pytania dotyczą relokacji nielegalnych imigrantów, wieku emerytalnego, wyprzedaży majątku państwowego oraz zapory na granicy. W Moskwie włączył się system alarmu przeciwlotniczego. W nocy stolicę Rosji zaatakowały drony. Jedna z maszyn eksplodowała w Moskwa City, uszkadzając budynek Expo Centrum. To trzeci w tym miesiącu atak dronów na tę dzielnicę rosyjskiej stolicy. Według niezależnych serwisów internetowych bezzałogowiec został zestrzelony, gdy znajdował się już nad Moskwa City. Jego fragmenty uszkodziły budynek Expo Centrum. W tym samym rejonie stolicy znajduje się tak zwany Biały Dom, czyli siedziba rosyjskiego rządu. W związku z atakiem bezzałogowców czasowo ograniczona została praca czterech moskiewskich lotnisk: Domodziedowo, Wnukowo, Szeremieciewo i Żukowskiej. Wcześniej dwukrotnie drony uderzyły w szklany wieżowiec Moskwa City, w którym zlokalizowane są biura m.in. resortu cyfryzacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czechy odebrały dwa kolejne śmigłowce kupione w Stanach Zjednoczonych. W uzbrojeniu czeskiej armii zastąpią one sprzęt rosyjskiej produkcji. Wycofywane maszyny Mi-24 prawdopodobnie trafią na Ukrainę. Śmigłowce Venom i Viper dołączyły w bazie lotniczej na Morawach do dwóch Viperów, które Amerykanie dostarczyli już w lipcu. Docelowo czeska armia będzie miała do dyspozycji 12 nowych śmigłowców bojowych i wielozadaniowych zakupionych za ponad 600 milionów dolarów. Ponadto za darmo pozyska 8 starszych maszyn, które zostaną zmodernizowane za środki z funduszy amerykańskich. Minister obrony Jana Czernochowa zasugerowała, że wycofywane śmigłowce Mi-24 mogą zostać przekazane Ukrainie. Czeska minister poinformowała, że finalizowane są rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakupu samolotów wielozadaniowych F-35. Czechy chcą kupić 24 takie maszyny. W najbliższych tygodniach Jana Czernochowa ma poinformować rząd o wynikach negocjacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk będzie w południowo-zachodniej połowie kraju. Temperatura od 28 stopni na zachodzie do 33 na wschodzie kraju. Nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 27, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Oczywiście, proszę Państwa, w czasie burz wiatr będzie porywisty. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. Dawno mnie nie było o tej porze tutaj, ale bardzo się cieszę, proszę Państwa, że możemy razem zacząć weekend. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowalski, Piotr Firan. Dzień dobry. For the broken hearted. Oh, Dzisiaj zaproponujemy Państwu kilka ciekawych wydarzeń, które właśnie się rozpoczynają. Warto na pewno zajrzeć do Lublina. Tam festiwal Retradycje. Częścią festiwalu jest Jarmark Jagielloński, który odwołuje się do tradycji dawnego szlaku handlowego, który prowadził z Krakowa do Wilna. Na jarmarku dawny haft, garncarstwo, drzeworyt, spotkania z twórcami wyrobów tradycyjnych, ale także mnóstwo muzyki z Europy Środkowej i Wschodniej. O tej imprezie opowie dyrektor festiwalu Karolina Waszczuk. Ale dzisiaj także zejdziemy wielokrotnie pod ziemię. Przed upałem można się skryć w kopalniach, a przy okazji obejrzeć ekspozycje, które tam na nas czekają. Dzisiaj także zajrzymy do Suska na Warmii i Mazurach. Tam Blender Art Festival. Jest tam nasza specjalna wysłanniczka Ewa Mierzejewska. To zlot ciężarówek, muzyka oraz festiwal regionalnego smaku. O tym wszystkim Państwu opowiemy. Razem spędzamy czas do godziny 13. Teraz 11 minut po 10. Kiedy pytasz mnie, gdzie, gdzieś daleko stąd. Kiedy pytasz mnie, jak, nie wiem sam. Ale chciałbym uciec stąd. Gdzieś, gdzie obudzisz się obok. Do gwiazd coraz więcej sił, coraz więcej jest w nas, a może nic. Takich miejsc ciągle szukam i wiem, że wiem, wiem, że są daleko, daleko. Program Trzeci Polskiego Radia. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. deny my dear, deny my. Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Kiedy skwar daje się we znaki chłodnie jest pod ziemią, naszą dzisiejszą eksplorację podziemnych atrakcji turystycznych zaczniemy od kopalni, która jest rajem dla studentów geologii. To jedno z kilku miejsc na ziemi, gdzie znajdziemy unikatowe minerały, chętnie wykorzystywane w jubilerstwie. Chodzi o kopalnie niklu, chryzoprazu i opalu w szklarach. Podróżując krajową ósemką z Wrocławia do Kudowy, tuż przed Ząbkowicami Śląskimi przejeżdżamy przez Szklary. Ta niepozorna miejscowość kryje w sobie kopalnię, w której w historii wydobywano najcenniejsze dla przemysłu jubilerskiego minerały. I wcale nie chodzi tu o diamenty. Chodziło przede wszystkim o ten minerał jubilerski zwany chryzoprazem, który został również okrzyknięty dolnośląskim zielonym złotem. Dlaczego, to sobie później wyjaśnimy. Intryguje już na wstępie nasz przewodnik Dariusz Domagała. Dobra, jeszcze kawałek i będziemy mieć coś bardzo ciekawego. Taka zielona plama przed nami, prawda? Tak, bo trzeba powiedzieć, że wyszliśmy spod tej obudowy, tak? Teraz już mamy skałę nad sobą. Tak, jesteśmy na odcinku nieobudowanym i mamy taką zieloną plamę tutaj przed nami, taką maziastą, jak gdyby krem zielony. Cóż to jest? To jest właśnie podstawowy materiał wydobywany w szklarach. Jedna z odmian rudy niklonośnej, zwana szuchardydem. To z innymi minerałami niklonośnymi miało wpadać i wpadało do pieca hutniczego i z tego wytapiano nikiel pod postacią metalu. Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu w szklarach to raj dla studentów geologii i jedno z kilku miejsc na Ziemi, gdzie znajdziemy unikatowe minerały chętnie wykorzystywane w jubilerstwie. Zwiedzanie odbywa się sztolnią Robert i chodnikiem, przez którego całą długość ciągną się barwne żyły kolejnych minerałów. To jest ciekawostką właśnie. Wspomniał pan o żyle. Górnicy natrafiali na żyłę i za nią podążali. Żyła się kończyła, szukano nowego złoża, więc w efekcie masyw szklar został przeryty niczym ser szwajcarski. Tak? Do zwiedzania dostępny jest jeden korytarz, ale w historii było ich tu znacznie więcej. Było około 5 poziomów chodników już w 1917. Łączna długość całej tej sieci to około 130 kilometrów. Zapraszam do kolejnego odcinka. Witaj. Cześć. Tu mamy taką bardzo ciekawą rzecz, niezwykle ważną edukacyjnie pod kątem odwiedzających nas tutaj studentów geologii. Lustro tektoniczne. To jest wgląd tak naprawdę w historię przesuwania się skał. Centymetr tych rys, które tutaj występują, to jest kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy lat. Tutaj mamy nad nami, o proszę zwrócić uwagę, pierwsze chryzoprazy. Ciekawostka jest taka, że to jest jeden z 11 odcieni zieleni. Chryzoprazy mogą się różnić odcieniami, ale mają jedną wspólną cechę, twardość. W skali twardości geologicznej MOSA od 1 do 10 mają 7. No i nad nami zaczynają się opale, proszę sobie zobaczyć. Żyła o długości 22 metrów. W jej przekroju przede wszystkim opale mleczne, coś co wygląda jak zastygły miód, to jest opal miodowy. No to jest coś, co ja nazwałem boczkiem akurat. Wątpię, żeby się to odchwaliło. Wygląda jak boczek rzeczywiście, no tak. Właśnie. Wiekowy, tak, bo trochę zieleni tutaj się pojawia, ale... No, bo co ciekawe, w przekroju tej żyły tutaj widzimy opal mleczny, miodowy i żyłka chryzoprazu właśnie ta zieleń. Ta czerwień z ruda żelaza, zwana hematytem, charakterystyczna jest dla naszych ziem, ale też dla Australii. Co jednak również ciekawe, są i minerały, które uwidaczniają się w ultrafiolecie. A dlaczego ten chryzopraz z początku naszej rozmowy jest w końcu dolnośląskim zielonym złotem? Cóż, sprawdźcie Państwo osobiście. Jeśli są Państwo na Dolnym Śląsku, warto zajrzeć do kopalni w Szklarach, o której opowiadał Bartosz Szarafin. Hot as any hot and tot.

za granicę i wszędzie, gdzie poniosą Cię wakacje, my zadbamy o Twoje finanse. Bądź bardziej Velo i bankuj bezpiecznie na wakacjach. Naszą szeroką ofertę sprawdź na velobank.pl. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo, zapraszamy na weekend. To wciąż wakacyjny weekend. Na jakie wydarzenia warto zwrócić uwagę? O tym już teraz. Serwis kulturalny zaczynamy od sukcesu lekarzy i kabaretu hrabi. To właśnie sketch tej grupy rozbawił kobietę w śpiączce tak bardzo, że pomimo kiepskich rokowań wybudziła się. Opowiedział o tym w podcaście Crazy Nauka neurochirurg Łukasz Grabarczyk, lekarz, który zajmował się kobietą. W klinikach, w których przebywają osoby w śpiączce, często włącza się telewizję, by sprawdzić, czy pacjenci reagują na jakiekolwiek bodźce. W tym przypadku efekt był piorunujący. Już kilka minut odtwarzania skeczy kabaretu hrabi wybudziło kobietę. Kilkudziesięciu wybitnych artystów, a wśród nich Ivo Pogorelli, czy Bruce Liu, Alena Baewa i Kate Liu wystąpią podczas rozpoczynającego się dzisiaj w Warszawie 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Wydarzenie zacznie się o godzinie 20 koncertem nadzwyczajnego włoskiego skrzypka Fabio Biondiego, mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Prologiem do festiwalu będzie solowy recital Fabio Biondiego w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, miejscu szczególnym, bo tam spoczywa serce Fryderyka Chopina i przed tym sercem to właściwie nawet nie jest koncert, to jest rodzaj zadumy czy wręcz modlitwy wielkiego muzyka przed jednym z największych geniuszy w historii muzyki, Fabio Biondi, przed Fryderykiem Chopinem. Mówił rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski, a koncerty będą zorganizowane na najważniejszych scenach Warszawy, głównie w sali koncertowej Filharmonii Narodowej oraz w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. A na koniec o wyjątkowym odkryciu, którego dokonali pracownicy remontujący aptekę w jednym z gdyńskich szpitali. To kasa pancerna z czasów Wolnego Miasta Gdańsk. Sejf wyprodukowała gdańska fabryka szaf pancernych i przedsiębiorstwo budowy sejfów Emil Krause Gdańsk i otrzymał on numer 143. Szpitale pomorskie przekazały znalezisko na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. A jeśli są Państwo zainteresowani tym, jak wygląda ten sejf, to sporo jego zdjęć znajdą Państwo w sieci. Kolejny serwis kulturalny o 14.30. Zapraszam. Te informacje zebrała Małgorzata Łukowska. My za moment przeniesiemy się do Lublina. Tam jest nasz gość Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu Retradycja w Lublinie. W skład festiwalu także Jarmark Jagielloński. No i proszę Państwa, mnóstwo spotkań, jeżeli ktoś będzie w Lublinie. 27 minut pozostało do, już 26 w zasadzie, do godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A naszym gościem jest Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu RE Tradycja. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarmark Jagielloński był do tej pory kojarzony z rzemiosłem, jeśli chodzi o Lublin, jeśli chodzi o spotkania wakacyjne, sierpniowe. Od zeszłego roku mamy nową nazwę, RE Tradycja, która też jakby wchłonęła Jarmark Jagielloński. Skąd ta zmiana? Zmiana przyszła do nas analizując to, co się dzieje z festiwalem, ponieważ festiwal przez lata ewoluował, zmieniał się, rozbudowywaliśmy program, ukierunkowaliśmy festiwal na rzemiosło, na kulturę tradycyjną i od 2016 roku realizujemy taką produkcję koncertową pod nazwą właśnie Retradycja. Retradycja, czyli dialog taki z tradycją, odpowiedź współczesnego twórcy, artysty na to, co tradycyjne, jak rozumieć tradycję, jak postrzegać, ale też odpowiedź i taki dialog odbiorcy tej kultury tradycyjnej. Ta nazwa po prostu odnosi się do całych działań, wszystkich działań, które podejmujemy w trakcie festiwalu, bo festiwal to nie tylko ta część rzemieślnicza, czyli Jarmark Jagielloński, ale też cały program program związany z warsztatami, z wystawami, z muzyką, ze spotkaniami. I ta nazwa Retradycja właśnie pokazuje to łączenie świata współczesnego z tym, co tradycyjne. I postanowiliśmy nadać tą nazwę właśnie całemu festiwalowi. Czyli jest bardziej pojemna. Natomiast Jarmark Jagielloński to obecnie jest jeden z modułów festiwalu, no właśnie. Czyli cała część rzemieślnicza. Jest bardziej pojemna i bardziej adekwatna. Jaki pomysł stoi za imprezą? Lublin w XV wieku był na szlaku handlowym łączącym Wilno i Kraków. Warto o tym pamiętać. Ale państwo proponują dialog współczesności z tradycją i także za pomocą festiwalu możemy cofnąć się do dawnych czasów, poznać też polską tradycyjną kulturę. Tak, zgadza się. Staramy się, żeby program był interesujący dla osób, które już coś wiedzą na temat kultury tradycyjnej, ale też dla takich osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tradycją. I zarówno chodzi tu o dzieci, jak i osoby dorosłe. Jarmark Jagielloński przypomina nam o tych czasach dawnych, czasach Jagiellonów, kiedy to w Lublinie przez Lublin przechodził szlak handlowy, więc tutaj tutaj było tętniące życiem miasto. Wielu kupców, wielu kupujących, sprzedających z różnych stron świata się spotykało. I obecnie też staramy się, żeby takie spotkanie miało miejsce. Więc nie tylko sam handel, ale spotkanie przede wszystkim, rozmowy, poznanie się. Zapraszamy rzemieślników, twórców z Polski, z Ukrainy, z Litwy, ze Słowacji. Są to artyści, osoby, rzemieślnicy, którzy są przez nas wybierani, zapraszani. To nie są osoby przypadkowe. To są twórcy, którzy czy z pokolenia na pokolenie przekazują i poznają swoją dziedzinę twórczości, swojej rodziny, czy z regionu. I te tradycje kontynuują właśnie rzemieślnicze. Zachęcamy tutaj do udziału w pokazach, w warsztatach, do prowadzenia rozmów z rzemieślnikami przy stoiskach. No właśnie, to jest pani Karolino, bardzo duża wartość. Dużo się będzie działo. Opowiemy o tym jeszcze w drugiej części naszej rozmowy, co czeka na odwiedzających Jarmark Jagielloński, ale także cały festiwal Retradycja. Ja przypominam, naszym gościem jest Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu. Kwadrans pozostał do godziny 11. To Trójka. Mąd. Festiwal Retradycja rozpoczyna się w Lublinie, którego elementem jest Jarmark Jagielloński. O tej imprezie opowiada dyrektorka festiwalu Karolina Waszczuk. Pani Karolino, mamy sporo atrakcji dla festiwalu. Oferta, jeśli chodzi o jarmark, jest dość szeroka. Garncarstwo, haft, rzeźba, drzeworyt. Czy będzie można także nauczyć się technik związanych z rzemiosłem, tych dawnych technik? Tak, oczywiście. Podczas festiwalu realizowane są warsztaty, pokazy. Na warsztaty można było się zapisywać. Prowadzone warsztaty są przez rzemieślników, przez twórców ludowych. I tutaj zachęcamy te osoby, które nie dostały się może na warsztaty, do tego, żeby właśnie przystanęły przy stoiskach i porozmawiały, przyjrzały się, ponieważ większość rzemieślników będzie wykonywać przy swoich stoiskach swoje prace, tak żebyśmy mogli faktycznie przyjrzeć, jak powstają garnki, piękne hafty, koronki, czy na przykład plastyka oblądowa. Także tutaj też duży wybór rzemiosła, ponieważ będą i pająki, i kwiaty z bibuły, i malarstwo tradycyjne, rzeźba. Tematem takim rzemieślniczym, przewodnim tegorocznego festiwalu, jest obróbka drewna. Więc tego drewna będzie naprawdę dużo na festiwalu, ponieważ i na tej części rzemieślniczej spotkają Państwo rzemieślników pracujących z drewnem w sposób tradycyjnie korzystających, jak i też w programie artystycznym propozycje związane właśnie z tematem drewna się znajdą, między innymi wystawy czy spotkania. Jasne, ale także cały festiwal to oczywiście muzyka. Kto dzisiaj wieczorem wystąpi? W ogóle jacy to będą artyści? No bo kiedy zapoznajemy się z tą imprezą, to można odnieść wrażenie, i tak rzeczywiście pewnie jest, że akcentujecie także muzykę Europy Środkowej i Wschodniej. Tak. Do koncertów, do festiwalu zapraszamy artystów, którzy wykonują i muzykę źródłową, taką nieprzetworzoną, muzykę tradycyjną, która jest wykonywana przez mistrzów muzyki tradycyjnej, wiejskich muzykantów, ale też przez uczniów, kontynuatorów, właśnie osób grających muzykę wiejską. Jak i artystów, którzy tą muzyką się inspirują, czy repertuarem, czy instrumentarium tradycyjnym. Są to artyści z różnych stron Europy, ale przede wszystkim jest to Europa Środkowo-Wschodnia, ale też tutaj południowa, także północ. Także są to różne obszary, ale nam zależy na artystach, którzy w sposób taki świadomy podchodzą do tematu muzyki tradycyjnej, do tematów wykorzystywanych czy opowiadanych przez nich, przez ich muzykę dotyczących tradycji. Czyli sporo będzie się tutaj, będzie można doświadczyć naprawdę rozmaitych wrażeń związanych między innymi z rzemiosłem, tym dawnym, nauczyć się czegoś, ale także zanurzyć się w dawnych dźwiękach i poznać nieco lepiej temperament XV wieku i późniejszych lat także. Zapraszamy do Lublina zatem. Jeszcze moglibyśmy długo rozmawiać, ale tak naprawdę, proszę Państwa, trzeba wybrać się na retradycję. Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu, była naszym gościem. Pani Karolino, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten raz. Chcą już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc